Yng nghanol mis Gorffennaf i ffair Llanfyllin yr est i wrando'r lais y delyn ac i brofi'r hwyl yn y tes Ond wrth i ti fynd yno eith cywaith ar dy hynt Oedd ei bryd ar wrando ar lais y gŵr yn y gwynt Llais y gŵr yn y gwynt O ferch y ffair daeth at at golon O ferch y ffair daeth i aros i'r gol O ferch y ffair daeth tan a dyn O ferch y ffair sal blwyddyn A chymbo hir fe ddaeth y fflam Ar osgol drwy denau Tro'r llawenydd y ffair Yn lawenydd parhaol Wedi'r meistr a nhw Lynnais tithau nagos ar ei ôl Nagos O ferch y ffair daeth at at golon O ferch y ffair daeth i aros i'r gol O ferch y ffair daeth tan a dylun O ferch y ffair sal blwyddyn yn ôl O ferch y ffair daeth at at golon O ferch y ffair daeth i aros i'r gol O ferch y ffair daeth tan a dylun Nghanol sŵn fy oes Ein hangen pennaf mwyaf ni Yw'r balm ges ti yn ei ddoes Yw'r gobaith ges ti yn ei groes O ferch y ffair daeth at at golomen O ferch y ffair daeth i aros i'r gol O ferch y ffair daeth tan ar dyl O ferch y ffair sal blwyddyn yn ôl